کہ پوری زندگی کا احاطہ احصا ممکن نہ، لہذا ان کی زندگی کے وہ چیدہ چیدہ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ بار بار ان باتوں کا اعادہ، اس سے کیا فائدہ؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدہ تو محبت تو ہے، مگر اس میں تازگی آ جائے اور بے دین بد مذہب جو ان کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں، اپنی ایمان کی سلامتی اور اسے بچانے کے لیے اسے خاطر میں نہ لایا جائے، اس لیے ان شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مقدسہ میں ان کے فضائل اور کمال کیا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے گزشتہ یہ بات عرض کی تھی، اجمالی طور پر تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر، بلکہ ایک باب باندھا جائے تو آپ کو سینکڑوں آیتیں ملیں گی جن میں صحابہ کرام کی فضیلت یا ان آیات سے کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا تعلق ہے. لیکن ہم نے یہ عرض کیا جو آیت تلاوت کی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے لیے نفع قطعی، ثانیتین اذھما فی الغار، صرف یہ دو حضرات جب غار میں تھے تو جب کافر غار کے قریب پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سہم گئے، تو حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. ان کی صحابیت تو نص قرآن سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی صحابیت کا کوئی شخص اگر انکار کرے تو نص قرآنی کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک بات یہ ذہن میں رہے، بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی پر جب کلام کیا جائے ان کی خوبیوں کا معاملہ صرف ان کے نام نامی اسم گرامی سے اگر کیا جائے تو یقیناً، اور آپ سنیں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی اور القاب بذات خود ایک تقریر کا ایک پورا عنوان ہے. اور یہ دیکھیں گے آپ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسماء پر جو بحث علماء نے کی، بات ان کے القاب پر، ایک ایک بات اس میں ایسی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان تازہ ہو جائے، جن میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کسی کی شخصیت پر جب کلام کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ مؤلف یا مصنف یا مقرر سب سے پہلے اس کے نام پر کلام کرتا، فلاں بزرگ فلاں شخص کا نام نامی اسم گرامی کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام پر جو بحث علماء اور محدثین نے چلی، مورخین میں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. شاید کسی کے نام پر اتنی بحث ہماری نظروں سے نہیں گزری جتنی بحث حضرت صدیق اکبر کے نام نامی اسم گرامی پر. تو جن کے نام میں اتنی خوبیاں اللہ تعالی نے رکھی، ان کی ذات میں کیا خوبیاں ہوں. اب غور کیجئے، اب بحث یہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا. سب سے پہلے نام کے اعتبار سے ان کا تعارف، حضرت صدیق اکبر کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، ان کے والد ماجد کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام نامی اسم گرامی سلمہ. اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق یا عتیق کہلائے، اس کی وجہ سنیے کیا. عام طور پر علماء نے گفتگو کی تو ایک رائے یہ ہے کہ ساری آراء محدثین کتب میں موجود ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا اور اسلام آنے کے بعد میں مشرف و اسلام ہونے کے بعد حضرت کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا گیا. اچھا اب اس میں بحث چلی, اس میں کی چند باتیں سنیے. یہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی یہ بات ذہن میں رہے, ہم علماء کے نزدیک, ہمارے علماء کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک لقب صدیق ہے تو ایک لقب آپ کا عتیق ہے. عموماً عربی اصطلاح اور گرامر میں اس کی گنجائش ہے کہ عتیق جو ہے یہ آزاد شخص کو کہا جاتا ہے, یہ آزاد کردہ غلام کو کہا جاتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے جو ان کے خلاف کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی کے غلام رہے ہوں گے, جب غلام نے آزاد کر دیا تو اس زمانے میں جو غلام اپنے آقا سے آزادی لے لے یا اس کا آقا اسے آزاد کر دے عموماً اسے عتیق کہا جاتا ہے. منفی ذہن رکھنے والوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کسی کے غلام رہے ہوں گے اور اس کے بعد اس نے ان کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کے بعد ان کا نام یا ان کا لقب عتیق پڑ گیا. عزیزان گرامی ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو علامہ امام نووی نے اپنی کتاب تہذیب میں بڑے بحث اور ابحاث کے بعد یہ طے کیا کہ نام نامی اس میں گرامی آپ کا حضرت عبداللہ ہے. یہی نام علماء نے یوں سمجھیے کہ طے یہ کیا کہ یہی نام حضرت صدیق اکبر کا ہے عبداللہ. اب آئیے عتیق کے چند معنی. ایک اس میں قول یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والدین کی یہاں کوئی اولاد زندہ پیدا نہیں ہوتی, تو جب حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے الحمدللہ یہ زندہ, ان کی والدہ ماجدہ اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر خانے کعبہ لے کر کے گئیں اور لے جانے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی میری کوئی اولاد جیتی نہیں تھی تو نے اس کو موت سے آزاد کر دیا, تو تیرے دربار میں پیش کر کے اب میں تجھی سے مانتی ہوں کہ یہ تو مجھے عطا فرما دے. تو اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت سے آزاد کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. مناسب نہیں ذرا تو سب کے کندھے پلان کر معذرت. درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ما اودین جود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکا سیدی یا رسول اللہ. موت سے آزاد کردہ شخص کو آپ نے عتیق فرمایا, اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ کے یہ کہنے پر آپ کو عتیق کہا جانے لگا. اچھا اب آئیے, ایک قول یہ ہے جسے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا. اور یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے عزیزان گرامی, اگر ہم اپنا خاندان دیکھیں, ہمارے چچا, ہمارے ابا, ہمارے دادا, کوئی آدمی اپنے بھی ہوتے ہیں پرائے بھی ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی پر کوئی الزام لگا دیا جاتا, سچا ہو یا جھوٹا الزام لگا دیا جاتا. امام سیوطی کہتے ہیں کہ عتیق ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے نسب میں جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد جن کا آخری میں سلسلہ نبی کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد سے مل جاتا ہے, ان میں کسی پر کوئی اتہام اور کوئی الزام نہیں لگا, اس وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا گیا. ایک وجہ امام جلال الدین سیوطی یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی عیب نہیں تھا اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا گیا. اور امام سیوطی کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ بظاہر حسن و جمال حضرت صدیق اکبر اتنے حسین اور جمیل کہ ان کی چال, ان کی ڈھال, ان کا حال, ان کا حال, ان کا چہرہ اور ان کے کسی معاملے میں کوئی عیب نہ تھا, وہ حسن و جمال سے مرقع اور مسجع تھے. تو عتیق کے ایک معنی حسن و جمال کا طے کر بھی ہے, اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا گیا. اب آئیے خود ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انا سے پوچھئے کہ عتیق کی ایک وجہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی, عتیق کی وجہ ایک اور کیا. یعنی یہ ساری وجوہات ہیں جس بنیاد پر آپ کو عزیزان گرامی عتیق کہا گیا. فرماتی میں ایک دن اپنے دالان میں بیٹھی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی معیت اور حضور علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میں پردے اور چلمن میں سے دیکھ رہی تھی، اچانک میرے والد ماجد تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے میرے والد ماجد جب آتا ہوا دیکھا، دیکھی کتنی فضیلت کی بات ہے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان، کیا تم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے، کیا کسی ایسے آدمی کو دیکھنا پسند کرتے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم اور آتش سے آزاد کر دیا ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور ہم دیکھنا چاہتے ہیں، فرما یہ دیکھو یہ آرا عقیق، اشارہ کر کے من النار، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد ہونے کی سنت، آگ سے آزاد ہونے کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور لقاء کی سنت، اور جنتی ہونے کی سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عطا فرما دی. اب آپ نے دیکھا کیوں آپ کو عتیق کہا گیا، ان کی وجوہات یہ ہیں، اور ہر ایک جملے میں ایک فضیلت ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ان کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا، یہ بھی کتنی فضیلت کی بات. اگر یہ کہا جائے کہ ان کے آبا و اجداد پر کبھی کوئی تہمت، کبھی ان پر اتہام، کوئی الزام نہ لگا ہو، ایک یہ وجہ بھی عتیق کی ہے. اور ایک یہ کہ گویا وہ حسن و جمال کا مرقع اور مسجد، نہایت حسین اور جمیل، اس وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا گیا. اور ایک یہ کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے دہن اقدس سے اس بات کی سند دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آتش دوزخ سے دنیا ہی میں آزاد کرنے کی سند دے دی، اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا گیا. سلسلہ وار ذہن میں اس بات کو رکھیے گا، یہ عتیق کے معنی. اچھا، ایک لقب آپ کا صدیق ہے، صدیق نام نہیں بلکہ صدیق آپ کا لقب ہے. دو باتیں اگرچہ اور بھی وجوہ ہیں، دو باتیں محدثین کرام اور علماء میں چلیں، اور وہ دونوں باتیں کتنی معقول ہیں. یعنی یہ کہ آپ کو صدیق کیوں کہا گیا، سب کا اتفاق کہ صدیق آپ کا لقب ہے. علماء فرماتے ہیں اور امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا کہ آپ کو صدیق کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی حضور نے کسی پر اسلام پیش کیا تو تھوڑی بہت ہیل اور حجت ہوئی. مثلا اولو العظم صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کسی نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں، آپ کوئی علامت بتائی، جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے کہا میں اسلام لے آؤں گا، کچھ علامت، کچھ نشانیاں بتائی. فرما تو کیا دیکھنا چاہتا علامت؟ علماء نے لکھا، روایت میں ہے کہ ایک پتھر اس طرف رکھا ہوا اور بیچ میں کچھ پانی کا سلسلہ ہے، کوئی نہر تھی یا کوئی تالاب، ذرا پانی. وہ کہنے لگا یہ پتھر پانی میں تیرتا ہوا آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے، میں آپ کو نبی مان لوں. حضور نے پتھر کو اشارہ فرمایا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کا حکم کہ جناب ہر شے پر حضور علیہ السلام والسلام کا جو ہے حکم چلتا ہے. تو حضور نے اشارہ فرمایا پتھر تیرتا ہوا پانی، غیر فطری پتھر کا، اور پانی کا تقاضا یہ ہے کہ پتھر کا مقام تو پانی کے نیچے، وہ ڈوب جاتا، مگر حضور کے ارشاد پر پتھر تیرتا ہوا آ گیا، حضور کی گواہی دی. فرما یہ تیرے لیے کافی ہے؟ کہنے لگا ہاں اتنا تو کافی ہے، مگر اسے حکم دیجئے کہ یہ پھر واپس اپنی جگہ چلا جائے. وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جس کسی نے بھی حضور کی خدمت میں آن کر، آپ جانتے ایک بڑا مشہور واقعہ کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے. بعض لوگوں نے تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کو دیکھ کر تسلیم کر لیا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے آدمی جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، کسی کے دل کی بات بتا دی. بعض مرتبے کچھ مشکل، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، چند مشکل سوالات حضور علیہ السلام سے کیے، اور کرنے کے بعد کہا اگر جسے تم نبی مانتے ہو وہ اگر اس کا جواب دے دے ہم اسے نبی مان لیں گے. حضور علیہ السلام نے سلسلے وار ان لوگوں نے تصدیق کی کہ ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا, ہم نے مان لیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. غرض یہ کہ معجزات حضور علیہ السلام سے طلب کیے اور حضور علیہ السلام وسلام معجزات دکھاتے رہے, اسلام پیش کرتے رہے, لوگ در جو جو در جو اسلام قبول کرتے رہے, سب نے کچھ نہ کچھ علامتیں نشانیاں مانگی اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا. عزیزان گرامی, ایک قول امام سیوطی کہتے ہیں یہ ہے, مستند طریقے سے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب نبی کریم علیہ السلام نے اسلام پیش کیا تو حضرت صدیق اکبر ذرا سا تاخیر سے کام لیتے, میں اپنے معاشرے میں معمولی آدمی نہیں, میں قریش کا ایک بہت بڑا بیپاری ہوں, لوگ مجھے ایک بہت بڑے بیپاری کے نام سے یاد کرتے, میں اپنی قوم کا بہت دیانتدار, اپنی قوم کا سردار, اپنی قوم میں بڑے وجاہت جاہو حشمت کا مالک ہوں, خالی پیش کرتے ہی اسلام میں قبول کر لوں؟ نہیں, آپ یہ بتائیے آپ کا نسب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, کئی معجزات آپ کو عطا فرمائے, کیا کمالات عطا فرمائے. اچھا یہ بتائیے آپ پر جو کلام آتا اس کے آنے کا ذریعہ کیا, پہلے ہم اس کو قرینے طریقے سے دیکھتے. اچھا کچھ کلام تو سنائیے بطور نمونہ تاکہ ہم اس کو سمجھیں, ہم تو یہاں پیدا ہوئے, عربی ہم سے بہتر کون جانتا, ہم ذرا آپ پر جو کلام نازل ہوا اس کے گرامر اس کے نشیب و فراز کے دیکھیں کہ کیا واقعی وہ انسان کا کلام ہے یا گویا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کوئی غیبی خبر, کوئی ایک نہ ایک علامت پوچھ لیتے. مگر صدیق اکبر پر جیسے اسلام پیش کیا بغیر کسی تردد کے آپ نے اسلام قبول کر لیا, کوئی ہیلو حجت نہیں, کوئی علامت, کوئی چیز نہیں, اور اس کے فوراً بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا. لیجئے صاحب, بغیر چون چڑا, بغیر کسی ہیلو حجت کے اسلام قبول کرنے پر آپ کا لقب صدیق ہو گیا. اللہ اکبر. ایک وجہ یہ ہے, ایک وجہ اور ہے جو علماء میں بہت مشہور ہے, شاہ عبد الحق محدی دہلوی نے مدارج نبوت میں لکھا, امام سیوطی نے اور مقامات پر بھی اسے نقل کیا, امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا, دیگر الاکابر علماء فرماتے ہیں ایک وجہ آپ کو صدیق کہنے کی یہ ہے کہ آپ نے ایک سفر فرمایا, سفر معراج جو آئندہ مہینہ آ رہا, آپ جانتے ہیں یہ سفر کتنا طویل تھا, بیت المقدس تک گئے, سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی, طبقاً ان طبق یہ کہ بات بگڑے آسمانوں کو رونتے ہوئے گئے, لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد سدرہ, لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد عرش, اور لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد لامکہ, اللہ اکبر, یہاں تک کہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث پر اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے رویت باری تعالی پر ایک بہت ہی شروبت کے ساتھ ایک فتویٰ لکھا, اور ان کا محور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اب مجھے بتائیے یہ اتنا بڑا سفر, جب حضور اس سفر سے واپس آئے, جب سفر سے واپس آئے راستے میں, یہ امام سیوطی نے نقل کیا, راستے میں جبریل امین سے حضور نے مشورہ کیا, جبریل یہ اتنا طویل سفر, لوگوں کی عقلیں بڑی محدود, کیا لوگوں کی عقل اسے مان لے گی کہ میں نے اتنا طویل سفر کیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو سفر کے ذرائع, اونٹ, گھوڑا, اس کے علاوہ نہ کوئی گاڑی, نہ کوئی ریل, نہ جہاز, کوئی اور سروس, کوئی نظام نہیں, تو کیا یہ قوم مان لے گی؟ اللہ اکبر, صدیق اکبر کے یقین کے قربان جان, رب کریم ان کے نالین کے صدقے ہمیں اس ایقان کی دولت سے اللہ نوازے. صدیق اکبر کا شہرا اور چرچا سنیے کیا ہے, امام سیوطی بڑے مضبوط حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور سے کہا, جب حضور نے فرمایا کیا میری قوم اسے مانے گی, کہا حضور آپ اطمینان رکھیے صدیق اکبر ضرور آپ کی تصدیق کریں, یعنی آپ کی صدیقیت کا عالم یہ کہ جبریل گواہی دے رہے ہیں، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے مگر آپ کی امت میں ابو بکر صدیق ضرور اس بات کی گواہی دیں گے. آپ نے دیکھا مقام یقین صدیق اکبر کا کہ جبریل امی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جناب صدیق اکبر ضرور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے یہ سفر کیا. اب حضور تشریف لائے، یہ مضمون آپ کو کئی حدیثوں میں ملے گا. جب آدمی کلام کرے فرما لوگوں کی عقل خرد ان کی سوجھ بوجھ کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کریں، ایسا نہیں کہ وہ بات ان کے سر کے اوپر سے نکل جائے کہ کچھ نہیں سمجھے. علماء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت پر کئی کتابیں لکھی گئیں اور علماء نے ابواب قائم کیے. علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی چیف جسٹس اندلس گویا، انہوں نے بھی اس بات پر اشفا میں ایک پورا باب باندھا. حضور کی فصاحت و بلاغت کمالات تو بے شمار، مگر فرماتے حضور کی فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ یہ ہے کہ بہت آسان کلام فرماتی ہوتی، پیچ و خم نہیں ہوتی. عام آدمی جب آ جائے خواب و بدو ہو دیہات کا رہنے والا، آپ کا کلام ایسا آسان ہوتا اور اتنا سہل ہوتا کہ ہر آدمی اسے سن کر اور سمجھ لیتا. یہ بھی فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ. اور آپ اب بھی اگر اردو ادب کو پڑھیں یا عربی ادب کو پڑھیں تو ہماری یہاں اردو ادب میں بابائے اردو کا خود ایک قول یہ موجود ہے کہ نہایت ہی گاڑا بڑے جناب پیچیدہ الفاظ لکھنا یہ اردو کی تزئین اور تعریف نہیں ہے. کسی کو خط لکھا جائے، کسی کو مخاطب کیا جائے تو آدمی اپنا معافی ضمیر صحیح بیان کر دے سادے الفاظ میں تو کہیں گے کہ یہ بہت اچھا اردو جانتا ہے. سمجھ گئے صاحب؟ جیسے ہمارے سے ایک بزرگ ملنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تشریف لائے، لوگ بیچارے میری ہی عقل کے لیول کے بیٹھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میری مراجعت کس تاریخ کو ہوئی. بعد میں لوگوں نے پوچھا مراجعت کیا ہوتی، ترجمہ پوچھا کہ یہ مراجعت کا کیا معاملہ، تو میں نے کہا بھائی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہاں اس تاریخ کو آیا. تو ایسی اردو گاڑی کے ایک ترجمان کو رکھا جائے عام آدمی کے لیے بڑا مسئلہ، مگر سبحان اللہ سرکار ابد قرار کی فصاحت و بلاغت ایک حصہ یہ کہ آرام سے اس بات کو سمجھ لیا جائے اور لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کیا جائے. لیجیے حضور جب تشریف لائے، یہ شان نبوت ہے، آپ نے مناسب جانا. میں اگر اپنی قوم سے یہ کہہ دوں کہ میں رات میں مسجد اقصی تک گیا، پھر مسجد اقصی تک میں آسمانوں پر گیا، میرے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، ساتویں آسمان پر گیا، میں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرتا رہا، کہیں ادریس علیہ السلام سے ملا، کہیں یوسف علیہ السلام سے ملا، کہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملا. یہ بات کسی کی عقل میں نہیں آتی. ذہن میں رکھیے میں کیا کہنے والا ہوں، اس کا نتیجہ یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آتی. پھر حضور اگر یہ فرما دیتے کہ رب کریم کا عرش، میں عرش پر جلوہ گر ہوا، کون مانتا حضور علیہ السلام کی بات؟ اور پھر یہ فرماتے کہ عرش کے بعد ایک قول اہل سنت و جماعت کا مذہب جسے شیخ موقف نے معراج کے باب میں لکھا. پھر آپ لامکان گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور نے کیا، جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا اور گزرا. کون مانتا اسے؟ کوئی نہیں مانتا. حضور نے اسے مناسب سمجھا اپنے شان نبوت سے کہ میں پہلے آن کر اپنی قوم کو صرف اتنا پیغام دوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ میں رات کے بڑے قلیل حصے میں مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا. کیوں کہوں گا؟ اس لیے کہ مکہ سے عموماً لوگ مسجد اقصی جاتے ہیں، اپنے بزنس اپنے تجارت پر جو ہیں وہ بیت المقدس جاتے ہیں، ان کے بیت المقدس کا راستہ اس کی مسافت ان کے علم میں ہے کہ گھوڑے پر جائے آدمی کب پہنچے گا، خچر پر جائے تو کب پہنچے گا، اونٹ پر جائے کب پہنچے گا. یہ راستہ ایسا کہ لوگ آیا جایا کرتے تھے. صرف ان سے اتنا ہی کہا جائے، آگے کی بات ان سے نہ بیان کی جائے. تو حضور نے فرما سنو میں رات میں بڑے قلیل حصے میں مسجد اقصی گیا اور وہاں سے واپس آیا. چونکہ یہ راستہ ان کے علم میں تھا انہوں نے کہا واہ اتنی بڑی مسافت، کیا یہ راستہ کوئی آدمی پلک جھپکنے کیا دو چار پانچ منٹ میں اس راستے کو طے کر سکتا؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. لیجیے انہوں نے تو اسی سفر کو جھٹلا دیا جو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا تھا. اور کہنے لگے آپ غلط بیانی کرتے ہیں, میں وہ الفاظ بھی دوہرا نہیں چاہتا, چوں ہے اور چنا, نہ جانے کیا کیا کہنے لگ گئے. اگر آسمانوں کا سفر ہوتا, عرش اعظم کا سفر ہوتا, دیدار باری تعالی, نہ جانے کیا کیا بک پک کرتے. فرما اتنی ہی بات ان سے کہی جائے, اتنی ہی بات کو بہانہ بنا کر کے لوگوں نے کیا کیا. یہ روایت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ایک وقت بنا کر ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں. اور عقل کا تقاضا بھی یہی کہ کسی آدمی سے برگشتہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے ایسے آدمی کو برگشتہ کر دیا جائے کہ جس پر سارے لوگ کا انحصار ہو. انہوں نے سوچا سب سے قریب بلکہ سب سے اقرب حضرت صدیق اکبر ہیں, ان کو برگشتہ کیا جائے. یہ سارے لوگ پہنچے, پہنچنے کے بعد کا یا ابا بکر, حضرت صدیق اکبر آئے. انہوں کا سنتے ہو ابھی تک صدیق اکبر کو کوئی خبر نہیں, اپنے کانوں سے کوئی خبر آپ نے نہ سنی. کہا تم جانتے ہو آج تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں, یعنی حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں. ارے ان کا آج تو یہ کہتے ہیں کہ رات ہی رات میں بیت المقدس گیا مکہ مکرمہ اور رات ہی میں واپس آ گیا. کیا یہ کام ممکن ہے کہ اتنا بڑا طویل سفر کوئی شخص جو ہے وہ رات کے قلیل حصے میں کرے, رات ہی میں جائے اور آ جائے, یہ کیسے ممکن. سبحان اللہ, صدیق اکبر یہ کہتے دیکھو ابھی تو میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی, تم ذرا صبر کرو یا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو, میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا, چلو میرے ساتھ. ابو بکر صدیق کا مقام رفیع اور بلند مقام یہ ہے. فرما یہ بتا وہ کیا کہتے ہیں. ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا تک گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا. فرما یہ بتاؤ کہ تم نے حضور سے یہ سنا. لوگ سمجھے شاید انہیں کوئی طرح کر لے, ہاں آپ بھی جا کر سن لیا, ہم سب نے سنا کہ تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں. صدیق اکبر کا ایقان دیکھی, اللہ اللہ, فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصا گیا اور واپس آیا. قسم خدا کی اگر وہ آسمانوں پر جانے کا بھی ارشاد فرماتے ہوں, اگر یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی یہ بات تو مجھے یقین ہے ہی, لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ مسجد اقصا گیا اور آسمانوں پر ہو کر کے آیا ہوں, ابو بکر ان کی تصدیق کرتا. جب آپ آئے صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں, تصدیق تو وہ دوسرے لوگوں سے سن کے کر چکے, اور آنے کے بعد کہا ایسا ایسا معاملہ. حضور نے فرما ہاں میں مسجد اقصا گیا اور وہاں سے واپس آیا. کہا حضور اگر آپ یہ کہیں میں آسمانوں پر گیا اور طبقہ نم طبق سارے آسمانوں کو رونتا ہوا چلا, میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں. کہا صدیق بعد بھی یہی ہے کہ میں طبقاً ان طبق آسمانوں پر گیا, عرش پر گیا اور وغیرہ وغیرہ اس کے آگے کے معاملہ. تو آپ نے دیکھا اسلام قبول کرتے وقت بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا, اور اس کے بعد میں معراج کا جب معاملہ آیا بغیر تردد کے معراج کی تصدیق کر دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. اس لیے صدیق کہا گیا. ایک بات ذری سے ذہن میں رکھیے, پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سب کے سب صدیق ہیں, مگر آپ کی انفرادیت یہ ہے, یہ تو سب ہیں صدیق اور ہمارے صدیق جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ صدیق اکبر ہیں, یہ سب سے بڑے تصدیق کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے غور فرمایا کہ ان کی انفرادیت اور ان کی صحابہ کرام علیہم رضوان میں عزیزان گرامی پذیرائی اور ان کی فضیلت, اللہ اکبر, پوری امت میں انفرادی شخص ہیں یہ. اب آئیے دو ایک باتیں ان کے انفرادیت کی, نام اور ان کا لقب. ایک شخص کے نام اور لقب میں اتنی برکتیں اور اس قدر کلام علماء فرماتے ہیں, ایک سے ایک نیا نقطہ بیان فرماتے ہیں, ان کی شخصیت کتنی باکمال ہوگی. اب آئیے حضور علیہ السلام کے دربار میں ان کی وجاہت اور ان کی انفرادیت. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف چند نکات پیش کرتے ہیں کہ جو صدیق اکبر کے تدبر ان کے فہم و فراست پر بین دلی کہ جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. ایک آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر آج ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام اور اس کا اتمام کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، دین مکمل ہو گیا۔ عام باتوں میں میں سمجھاتا ہوں، کوئی آدمی اپنا 180 گز کا مکان بنائے، بنیاد اٹھائے، دیواریں اٹھائے، چھت ڈالے، جب مکان بن جائے ایک آدمی کو تمانیت نصیب ہوتی، بھائی مکان مکمل ہو گیا، قرآن خانی کروائی جائے، شیرنی بانٹی جائے، محفل میلاد ہو جائے۔ ایک آدمی اگر بنگلہ بنا لے ایک تمانیت ہوگی، ماشاءاللہ آج بنگلہ بن گیا، 2 برس ہو گئے بنتے ہوئے، چلیے مزدوروں سے رات سے جان چھوٹ گئی اور آج مکان مکمل ہو گیا۔ کارخانے دار سے پوچھے کوئی کارخانہ بنائے، جب وہ مکمل ہو جائے تو ایک تمانیت ہوتی ہے یا نہیں۔ کوئی فیکٹری بنائے، جب وہ پائے تکمیل کو پائے، کوئی بھی کام، شادی بیاہ، گھر کے معاشرے کے ماحول کے جو کام، اس کا اکمال اور اس کا اتمام اور وہ مکمل ہو جائے، تمانیت ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج آپ کا دین ہم نے مکمل کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان خوشی مناتے، سبحان اللہ آج دین مکمل ہو گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، بھائی سبحان اللہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کا تدبر کہ لوگوں نے دیکھا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے، اور رونے کی وجہ لوگوں پر منکشف نہیں ہوتی کہ آج تو خوشی کا دن اور آج یہ رو رہے ہیں، کیا معاملہ؟ ان کو روتے ہوئے اور گریا کرتے ہوئے دیکھ کر کسی نے کہا، یا ابا بکر خیریت تو ہے؟ آج تو دین مکمل ہو گیا، آج تو خوشی منانے کا دن اور تم رو رہے۔ وہ رم جو صدیق اکبر نے پالی وہ صحابہ کرام پر منکشف نہیں ہوئی، صدیق اکبر نے توجہ دلائی، کیا پیاری بات کہے گے، اللہ اکبر۔ فرمانے لگے، لوگوں یہ بتاؤ کہ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا، ان کے دنیا میں آنے کا اور رب کریم کو ان کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دین مکمل ہو جائے، یعنی جب کام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا، حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا، جب دین مکمل ہو گیا، اسی کے لیے حضور تشریف لا، جب دین مکمل ہو گیا حضور سے بچھڑنے اور حضور سے گویا آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا وصال ہو جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام پر حال کھلا، واقعی دین میں وہ تدبر اور وہ فکر حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان پر کبھی کبھی وہ راز منکشف نہیں ہوتے۔ ایک دوسرا موقع محدثین نے لکھا، میں آپ سے کہوں مطلق، ایک صاحب آنے والے، ایک صاحب جانے والے، کہیں گے ہوں گے بھائی کوئی صاحب، حضور نے بند لفظوں میں ذکر فرمایا ایک موقع پر، سبحان اللہ، ارشاد فرماتے حضور کے بالکل آخری ایام زندگی، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اجازت دی، چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے اور چاہے تو وہ رفیق اعلیٰ کو پسند کرے، اور اس کے بندے نے رفیق اعلیٰ کو پسند کر لیا۔ لوگ سمجھے کوئی بندہ ہوگا جس کا سلسلہ آپ بیان فرما رہے ہیں، کسی بندے کا ذکر ہوگا۔ صدیق اکبر زارو قطار رونے لگ گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا، وہ بندہ خود حضور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا مجھے یہ اختیار دیا، چاہے تو دنیا کو پسند کرے یا رفیق اعلیٰ کو پسند کرے، اس کے بندے نے رفیق اعلیٰ کو پسند کر لیا، کیا مطلب اب میں دنیا چھوڑ دوں گا، اب میں دنیا کو پسند نہیں کرتا، یعنی دنیا میں جتنے کام مجھے کرنے سارے کام میں نے انجام دے دیے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے کاموں کو سونپ دیا، اب میں رفیق اعلیٰ سے جا ملوں گا، یعنی اب میں نے اسے پسند کر لیا کہ میں اللہ سے جا ملوں گا۔ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اس بات کو سمجھ گئے اور جان گئے کہ حضور علیہ السلام کی یہ آخری ایام اور آخری دن ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے بہت بڑے صوفی جو کہتے ہیں کہ طریقت اور تصوف میں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، علامہ عبد الواحد بلگرامی، میر عبد الواحد بلگرامی، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر، یہ علامہ عبد الواحد بلگرامی، ایک سلسلہ جو ماہرہ شریف آتا ہے، یہ علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سے آتا، تیسری بات کا ذکر علامہ عبد الواحد بلگرامی اپنی کتاب سبا سنابل میں کیا. فرماتے ہیں کہ پورے صحابہ کرام پر حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت سارے معاملات کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں جیسے یہ دو باتیں حضور نے بیان فرمائی جو آپ نے سنی, ایک تیسری بات یہ بیان فرمائی. ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہجرت کا حکم دینے والا, جب وہ یہ ہجرت کا حکم دے گا اپنے بندے وہ یہاں سے چلا جائے گا. صحابہ سمجھے کوئی بندہ ہوگا جسے ہجرت حکم ہوگا, کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا. اللہ اکبر, جس وقت حضور پر یہ حکم آیا کہ اب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ دیجئے, مدینہ منورہ کی جانب مائل ہو جائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے, اللہ اکبر, آپ کو حیرت ہوگی, کسی پر کوئی تذکرہ نہیں. بقول علامہ میر عبد الواحد بلگرامی, حضور علیہ السلام جب دروازے سے نکلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, کہا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا, میں نے تو گویا تمہیں نہیں بلایا اور تم کیسے میرا انتظار کر رہے. علامہ عبد الواحد بلگرامی کہتے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے اتنے دن پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہجرت حکم دے گا اور وہ یہاں سے ہجرت کرے گا, ہر رات میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, روزانہ جا کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں, شاید یہ شب ہجرت, شاید یہ شب ہجرت, شاید یہ شب ہجرت, اور میں نے شب ہجرت کو پا لیا. اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ لے کر کے گئے. علامہ میر عبد الواحد بلگرامی کہتے یہ ہے وہ ادا کہ جس نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کر دیا اور ثابت کر دیا. غرض یہ کوئی ایک عنوان, ان کی تو زندگی کا ایک ایک عنوان بنا کر گفتگو کی جا تو گھنٹوں درکار ہیں. حضور کے وصال کے بعد حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر ایک مستقل عنوان, مائن زکات کا ایک فتنہ مستقل عنوان, مسلم قذاب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے ماننے والوں کی تعداد اس زمانے میں 100,000 ہو گئی. جس وقت وہ میدان جنگ میں اترا, خالد بن ولید کے میت میں جو لشکر تھا اس کی تعداد 10,000, صرف 10,000, اور مسلم قذاب کا لشکر 100,000 کا تھا. کتنے فتنے کھڑے ہوئے مگر سارے فتنوں کو صدیق اکبر نے کچل کر رکھ دیا اور یہ اعلان کر دیا, سنو جب تک میں تم سے حقوق حاصل نہ کر لوں, بڑے سے بڑا پہلوان, بڑے سے بڑا دل, بڑے سے بڑا جیوٹ میرے نزدیک کمزور ہے, جب تک اس حق وصول نہ کر لوں کوئی اپنے زام میں نہ رہ کہ میں بہت بڑا قبیل اور بہت بڑا طاقت کا آدمی ہوں, میں اسے کمزور سمجھتا ہوں جب تک کہ اس سے حق کو وصول نہ کر لوں. اس امت کی سید الانبیاء امام الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد جس نے ڈھارس باندھی اور جس نے امت کو سنبھالا, یہ سہرا رب کریم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر باندھا. رب کریم ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھول سے بھر دے. اطاعت کا وہ جذبہ, وہ جرت, وہ جمع مردی جو صدیق اکبر میں ہے, مولا ان کے صدقے ہم سب کو عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.